Vitajte, dnes sa ponárame do atmosféry Lisabonu, konkrétne do jedného, no povedal by som legendárneho podniku a Ginginia Semrival. Áno, je to ten historický obchodík s tradičným višňovým likérom, Ginginhou. Presne. A ako zdroj nám poslúžia materiály z projektu Ložaskom História, ktorý mapuje presne takéto, no, miesta s dušou. Mhm. A našim cieľom dnes bude preskúmať ten príbeh, to čaro a špeciality tohto podniku. Lebo je to naozaj viac než len zastávka na rýchly pohári. No. A hneď na úvod mám tu takú pikošku, oni otvárajú už o 8 ráno. O 8, likér. Áno, to si vyžaduje buď veľké odhodvanie, alebo teda naozaj veľmi skorých zákazníkov. A navyše, ten názov Semrival, teda bez rivala, má v sebe istý háčik. K tomu sa ešte dostaneme. Dobre, dobre, tak poďme na to. Takže, história. No korene tohto miesta siahajú až do konca 19. storočia. Založilo istý João Lourenço Cima, čo bol starý otec terajších majiteľov. Aha. A bol tu, pokiaľ viem, jeden z prvých podnikov Lisabone, ktorý začal s predajom cez pult. Vtedy to bola celkom novinka. Presne tak. Spolu s pár ďalšími však, ako tá nedaleká Espinehera alebo ešte staršia Atendina v Rosio, tá je tuším z roku 1840. Áno. Zdroje dokonca spomínajú, že podobne, ale teda s vínom, fungovali aj staré carvoarias. To boli vlastne predajné uhlia, len pult, žiadne stoly. Zaujímavé. Taký priamy kontakt so zákazníkom, jednoducho. Presne. A čo je naozaj pozoruhodné, veľká časť toho pôvodného vzhľadu obchodu, no, zostala zachovaná. Tie prvky Art Deco, tie tam asi pribudli až neskôr. Niekedy v 20. rokoch možno. Áno, pravdepodobne, vtedy bol ten štýl v móde. Dodáva to tomu miestu takú ďalšiu vrstvu histórie. Tá kontinuita je fakt pôsobivá. Ale poďme k tomu, čo ich robí výnimočnými dnes. Okrem veku a vzhľadu. Napríklad ten názov. Semrival. Bez rivala. To znie dosť sebavedome. Áno. Ale potom si na etikete prečítate, tento podnik sa nikdy nezúčastnil žiadnej národnej ani zahraničnej výstavy. No práve. Ako to ide dokopy? Je to skromnosť? Alebo sila toho názvu? To je dobrá otázka. Možno je to taký svojský marketing. Názov kričí sebavedomie, ale činmi ukazujú skromnosť. Alebo proste vedia, že ich kvalita nepotrebuje súťaže. To dáva zmysel. A spomínali sme ten pultový predaj. Áno. Ten malý priestor vlastne núti ľudí postávať vonku na tom námestičku Largo de São Domingos. A to vytvára takú špecifickú živú atmosféru. A vraj si podpriajú na sklenené poháre. Presne. Žiadne plastové. To je dnes už tiež také gesto. Určite. To státe vonku so sklom v ruke, to má svoje čaro. A späť k tej otváracej dobe. Denne od 8 do polnoci. Fakt neuveriteľné. To naozaj naznačuje, že Ginginha tam nie je len večerný drink. Možno je to súčasť dennej rutiny pre niektorých, skoro ako káva. To sedí. Je to proste miesto pre všetkých, kedykoľvek. A základom ponuky je samozrejme tá Ginginha, podávaná tradične. Com ou sem elas? S višňami alebo bez? Klasika. Áno. Ale majú aj niečo extra. Likér Eduardino. A tu sa ten príbeh stáva naozaj šťavnatým. Eduardino? To znie zaujímavo. Čo to je? Je to zmes Ginginhy, anízu a ešte ďalších prísad. A viete, po kom je pomenovaný? Po klaunovi. Po klaunovi? Naozaj? Áno. Volal sa Eduardo, vystupoval v nedalekom Koliseu a bol tam štamgastom. A legenda vraví, že si túto zmes sám namiešal. Vážne? Sám si ju vymyslel? Presne. Či už pre inšpiráciu pred vystúpením, alebo na uvoľnenie po ňom. To už nevieme presne. To je úžasné. Klaun si v bare namieša vlastný drink. No nie, znie to až filmovo. A ten nápoj sa nielenže uchytil, ale oni ho dokonca v roku 1908 zaregistrovali ako ochranu známku. Páni, takže tá fľaša s jeho etiketou je tam dodnes. Áno, je neoddeliteľnou súčasťou identity toho podniku. A vraj tam opatrujú aj recepty na iné likéry, ktoré sa už ani nevyrábajú. A tú svoju klasickú Ginginiu dodávajú aj inám, napríklad do tej spomenutej Atendina do Rossio. Ten príbeh Eduarda je fakt fascinujúci. Ukazuje, ako také zdanlivo náhodné spojenie umelec a malý bar môže vytvoriť niečo, čo pretrvá viac ako storočie a stane sa lokálnou ikonou. Je to pekná pripomienka kreativity, ktorá sa môže skrývať na úplne nečakaných miestach. Presne tak. Takže, keď si to zhrnieme, Ginginia Semrival nie len nejaký starý obchod, Je to priekopník predaja cez pult, miesto s unikátnym príbehom vlastného likéru Eduardino. S tým zaujímavým paradoxom v názve a skromnosti. Áno, a s tradíciou takou silnou, že sa im oplatí otvoriť už skoro ráno. A práve tieto detaily od toho skorého otvorenia až po príbeh klauna Eduarda nám ukazujú, ako aj takýto jednoduchý podnik môže byť živým odrazom histórie a kultúry mesta. Je to vlastne kus Lisabonu, ktorý sa dá doslova ochutnať. Krásne povedané. A možno na záver jedna myšlienka na zamyslenie. Príbeh likeru Eduardinu nám pripomína silu náhody a ľudskej vynaliezavosti. Koľko podobných príbehov asi ešte drieme v ďalších tradičných podnikoch, len čakajú na to, kým ich niekto znova objaví a rozpove.